Kintondare proiektua mugaz gaindiko proiektua da Baigorri, Banka, Urepele, Baigorriko Mendi Sindikatua, Esteribar, Eugi eta Zubiri biltzen ditu. Helburua Ibarriko ondare material eta imaterialen biltzea eta aintzinan ezartzea da. Baigorriko herrian beraz, Kintondare hortan bi proiektu dira. Alde batetik jadanik aipatu genizuen ilegien eta tokien izenen inventarioa eta artxibaketa, eta bestetik zerga etxearen inguruan duten proiektua. Beti bidar, Baigorriko Herriko Etxeko autetxia. Baigorriko ondarean, sartzen dira ere mastizainak. Herrialde guzian, badira meategiak, Baigorrin ere. Horren gure artean mintzatuz eta hemengo ostalek batzuk, eta hemengo mastizainekin, eta huts bat bazela, hemen sasoilarien dako falta zela zeit, eta xuxen heldu zen Baigorrin, baginin zerga etxia etxidena, guai denak zentralizatia baitira, eta hementik Baigorritu joan baita, bez etxe hori baginin, eta pentsatu dugu, zendako ez etxe hori baliatu, sasoilarien dako. Ostalejak eta mastizainek sasoinlarien egoitza horren beharra zutelakoan ere ideia hori ukan dute. Momentuz, Kintondare proiektuan beraz proposatu dute aintzin proiektu bat, baina biltzar publikoan publikoarekin finkatuko dute xuxenki zer nahi duten, gero arkitektuekin ikusiko da eskaera egingarria den edo ez, eta ondotik proiektua finkatu eta obrak hasiko dira. Hala ere, espero dute etxe hortan 10 bat sasoinlarien zat lekua izaitia.